jota xam na par gerte xam na mel nii ci OTR tey ñu góorgóorlu sax xam ne yàlla jot na ci ay ngëneef ci weer bi borom xam-xam yëpp ci woon ci ne lu baax lu la ci dem dañ koy ful kon yokkute la sarke la lépp lu ci waaye def ci lu baax ma xam bu ma toona jote kenn ku nekk ci gars yi baayi la mu nekkoon da koy doon day am xel bu baax su jottandal ata noonu yàlla lu mu tànn rek am na lu ci def ci weer yi ak ñaar mu tànn ci weer wii wax ci lim ci wax def ci lim ci def nit ku nekk war na am njot lu rakkat ne ngeneen la làmboo ci biir ndax ngeneen lu nekk rek dafa am lu ko sabab ba tax kon warul tax biri bi yaaku warul tax it ak ça mu bàyyi waaye dafa war yokk pasta ci yàlla warfa yokk jeabu ci jaamu yàlla ci lam nekkoon ndax boo seetee ñu jiit woon tey li ñoo xare bada ñu yaar koor lañ ko defoon dara gënu ko ñu ñoom ñetti te ñoo ko doon def dañu amoon la seen koor dayëpp di mar jàppar la ñoo xam dañuy lekk ba tóor naan lu man waaye taxut ñu dellu gannaaw ci lañ nekkoon taxoon yox yox ci lañ nekkoon te teewul ñoo gañ kon ci di ca war a yox sàkk dafa boo dugg bu baax ñu gaay laal na ko tuut ci di waxtaan dafa am ay mbir yu xam ne yàlla daf leen tànn def ci ñoom ay mbuur ak zekkar yoo xam ne ku dajeeg ñoom sag defur mu nga ca tey ëkkal laata ñu koy làmb ci bu mu ko def du ñu fees nag lu xam ne ñëpp dañ cee tëdd déedéet su bu baar gu moom ndax na kon ñu ut la lu ñuy làmb la waaye lu mu mën a doon ci taani yàlla yi ku ci wax alikum ziyama sama kutu alikum xablikum laalakum tatakum nga ko tatakum ba nga ko wax loola ci yàlla soxla bi comme lay dén it aj màkka lam ca teg mooy laalakum tatakum ragal yàlla ba di soxla nga santaani yàlla bu mu la sant rek moom lenn lu xam ne moom la ci sant moo xam ne sant moom la soxla taqwa laahi nag yaakaar nañ ne te it ak ma du ko di maye waaye ku ko nangu nag yaakaar nañ ne ragal nga yàlla ku ko yàlla jaral da yàlla waxal boppam ne man sama mbiram bopp la man yàlla maa moom tam maa koy fay wax na dëgg parce que lu tax mooy taqwa rek ci am da du la contrôlé dañoo xul dugg ci néeg bi naan ba man bi lekk ba tut gën a dama wax lu ci ne man waaye bi ragal yàlla xam na ko gis na ko lu nit da ci ragal kon moom kenn ku ne ragal lu ci ne yàlla da ci ragal ndax ki nga xam ne moom nga ragal buy nit man nga nëkku def la ngay def ba nëkku dina xam dara kon ku ko def rek yàlla rek ka tax nga def def yooyu nag balaa tax yàlla kon man naa ko moom parce que man rek ka tax ñu ko def kenn bokk lépp jëf ci mel noonu nag bu ko defee yàlla am la yàlla sax ci biir yaari wax benn gis boo xam ne mboolem ñu oor nga ñëpp kenn ku def di ko jàng koy yaakaar di ko préparé di ko séntu di ko gëstu ngir la ngir dajeeg moom parce que dañu moom saas la ngir la ngir la ci yàlla wax xayru min albi sahri la wax di sa ngoog wala waxtoo ngoog boo xam ne xayrun min albi sahrin moo gën bi may yàlla seen xamu ban la bi dañuy làmb rek lépp ci borom xam-xam yi dañoo d' accord ne ci fukk ju mujj ji ca la nekk lépp ci borom xam-xam yi d' accord ne ci ñaar fukk ak juróom ñaar ca la nekk nga tax bu juróom fu ñu joxee rek yooyu tax waaye nag lépp ci nit ñi bu jëmee ci diine jëmee ci xam-xam ba ñu dajee bu mbir na foofum ñëwoo ko ba tax kenn képp lañ gis mu wuteeg ñoom képp lañ wax muy sëñ tubaab si ñëpp d' accord ne fa la xaar na fa ñoom waaye léegi nag mu wuteefaal ñu lëg la moom fukki ñetti fukki li nga xam ne ci weer ñetti fukki yooyu dënn benn bu ci nekk rek sëñ tubaab ne na léegi sa xam ne sa dem dana demee dafay dox di saa mu nekk fukk bu njëkk bi yow mu naa nekk ci bi ci digg bi di saa mu nekk ci bu mujj bi kon moom fixewoo ko dafa xam ne luy dox la waaye nag du ko topp di ko xañtu nag fu mu nekk ci weeru rek doxañ na ko ne bu leen koy làmb làmb leen ko ci bi sànq ba tax muy wax ne boo bañee mu raw la ndax léegi leen jum ci am ci seen yi ñu ngi di sàngam la fay ñu ngi di sàngam la fay yàlla xam wante boo bañee mu raw la xalka ne bu ñëw ci waru koor màggal soo ko defee dañ nga lay soxla ci di ko sëñ tubaa waxe ndax sëñ yàlla bi yëpp nag tey li mu wax am nañ ci ay tegtal yu xam ne yu wóor la yu xam ne yàlla mooy ñu ko woon ak boppam sa ne ku sëñ tubaa ne fii la ci lay suxaral dem nañ ba yàlla wan ñu guddi googu nag guddi googu la ci ñetti yoon ci weeru koor waaye bu ci nekk rek ku sëñ tubaa ne fa la rek fa la loolu nag xëy na saay ba ndax saxu saadaana guddi googu dee salaa salaam moo ko moom lu jum la waaye màggal fi yàlla màggal nag dañ ci jëri ak màggi kon guddi salaa sa mañu màggal saxul ramadaana wala bi intérêt quran alquran boobu ñu jëm dañ ko wàccee moom la waaye may xalaat yi sànq ne ndeke kon laylatul qadar dajeeg moom yaa ngi moo gën junne weer yu xam ne dañ ci jaamu yàlla léegi may xalaat yi kon daal dëgg daal man su ko doon jàpp laylatul qadar daal dajeeg moom moo gën junne weer ma daal damaa jëfandi sama saam mooy laylatul qadar boobu man loolu laa jàpp man si waxoo léegi laa koy xalaate ndax dajeeg moom daal ci la lépp nekk bis boo dajeeg moom laylatul qadar ngoo weer boo dajeeg moom mu ngoor moom weer boobu mooy laylatul qadar ca la nekk ne ko sëriñ moo tum yàlla keroog la wàcc ci yow keroog nga ko yëpp keroog nga ko am guddi googu leen ci yow wala waxtu woo leen ci yow lu may gàtt ci yow moo gën la nga dundoon moo gën la sa dun sam soo dundoon téeméeri at wala junne at guddi googu leen minit yooyu leen ñoo gën sa dun sam sa dun jeex mi ci tee soxna la ko di ak baloo bi sokk sikki bi saaxi te baati sant laa ci mi tax na te lu leer la danaa koy dégg moo jëf rek waaye ñu wax moo wax nañ rek waaye dégg na mu la jëfal kon ku dajeeg moom rek li ñu xëtal moom ci weeru koor moo tax daan na ko faal di waxtaan bi ku ma ko àddali ci yàlla na la gis bi la ñu ci weeru koor kat jàppal bu kii koog nax la ñu ci koor du loolu waaye li lañ ci mooy def ci yow ragal yàlla mooy def ci wóolu yàlla mooy def ci wéetal yàlla mooy def ci xastakaa doyoo yàlla doo lañ koom loolu tey kon mooy jigéen gis ko loolu na kon yëpp loolu ak xam ko itam nag gisee ngaa nag ñu yëpp dafañ joxe ñafala rek bàkkulu ca te góorgóorlu ca te xam ne jëpp ngir yàlla du neen kon ma tax guddi boobu leen ñu ngi ciy jublu naam wante neen ko foofu baax na waaw lu ngeen ci mën ci estuwar def leen ko yow ku ma noon bon bu set nga màggal ko te màggal guddi yeesoo dajali nit ña ñu tudd yàlla di sàbbal yàlla ngay leen ber ngeen bëggut set ku mën a neen na yàlla tax jiw ñu rekkal mu war a cete yu mel noonee suñ tubaar ko fonkoon ba nga xam ne ci gën a bëri moo ko daan téyel bokk nit ki day nango ñàkk àllam ci yàlla nit ki day nango ñàkk dooleem ci yàlla nit ki day nango ñàkk ay neroom ci yàlla day nango ñàkk taam ci yàlla loola moo koy may ngërëm ak yàlla kon bu jotee li ci waaye man def ko ci lu baax te boogul ci baax te lépp nag ñu def ko ci na ko yàlla bëggee mooy ne yàllay kese ne yàllay kese ba xam dañ ci bokk ak du bañ ci bokk ne yàllay kese bu ñu amee xetta saa mën nañoo dogu ne liñ def yàlla nangu ma kon ñu ne soñu baax foon ko te boogul ci baax bokk na ci li tënk waaye li sàmm sa xam-xam sàmm sa taalibe détails yu mel noonu ak jëf yu mel noonu ci la wax na ko sànq nit ci fa muy yokkoo war na faa mokkal nit ci fa muy yokkoo war ko bëj te yaa ngi yokkoo ci yàlla ci waxtaanee ko ak liggéey ko kon fépp suñ koy waxtaanee fépp suñ koy liggéeyee nangu caa sonn nangu ko teel te góorgóorlu ko da ca def mooy ngeen góorgóorlu waa xam ne ñu tuddee jaamu yàlla bëri nañ lool koy jaamu ñu tuddee ay borom xam-xam bëri nañ lool li ñu tuddee muy bëri nañ lool waaye ngeen yëpp ne dañ leen naa segg di leen segg di leen segg ci biir mbooloo yi ba mbooloo yi jeex li ci jaamu yàlla yi li ci ca gën li ci julli bi ku la gën a xam yàlla moo ci gën li ci tarixa yi ku la gën a wéetal yàlla moo ci gën kon ngëneel li daal mu ngi ci wéetal yàlla te wéetal yàlla mu ngi ci xam yàlla fa la nekk sama gën ku xamul yàlla bokkal kon nag ku mel noonu war a sumal boppam war a wane sa boppam waaye dafa war a taxaw kenn xam ne dafa war a taxaw ku rëmm jamono defar jamono loola nag faaw mu jël ay matukaayam ndax damay wax ne xam-xam bu mën a doon boo ko bëgg lëggéel lëggéeyee laaj na ay jumtukaay yoo xam ne moom nga ko mën a liggéey waaye xam-xam kese bu jumtukaay xam borom bëgg rek ka fay nekk ak xam-xam bu dara mënta sotti moo fay nekk waaye soo bëggee dara sotti bu jël ay télé ak ba te mooy jumtukaay te moom caa sonn nag foofu am jëmm joo sab sabax taxawal ko fële muy njëriñ day ne ci ne ci ak lu mën a doon bi ko jàngee ba mokkal ko ba man ko ñu ne man nga ko da ngaa dem ca marché ba jënd télé ya jënd jumtukaay ya ubbi ak lëba xas daa doo ko mën a taxawal dara waaye xam-xam kese boo xam ne marché bi amul xam naa ko da cee def waaye doo ko def mukk seet xam naa ko sa mënoo ko def xam-xam bu des la kon nañ jël jumtukaay yi te mooy askaar yi ak yëngatu yu mel nii ci jumtukaay la bokk def ku ko defal gannaaw rek di taxaw daal xam naa ko da def waaye doo taxawal dara amul bu gaa yi baax na sañ jaaroon mooy yoon wa parce que dañu ñëw fekk ñu xàll yoon wa jaar ca war ñu ne nii lañ cee jaaree yoon bi ñëw bëgg a teg teg yoon bi ñëpp la ci de sànko nga ca lor mu nga ca waaye teg yoon sànko nga ca lora nga ca nga ne sax noonu xewal nawu ca ndax tey boo noon tukki nekk xaarama teg yoon suñ gën a jugee amaa na ngay dox ak sànk bi amaa na ba jaar ca la am lu la jot war waay wala jot yu baale waaye soo tegee moom ñaaw yoon bi def rek mu ceeb kon nag ci xam ne fii la yoon bi nekk fii la yoon bi jaar nii lañ ko bëggee góorgóorlu sa coono soo ko ne yàlla moo lay jàppandi sa xaaj sama ñu góorgóorlu baax ngeen xam ne de sa mukaa de yaakaar na leen ci liggéeyam bii wóorlu na leen ci liggéeyam bii bokkul at yi bu at yi néew itam li ngeen yëpp ak leen xam parce que du xam-xamu ndaw waaye xam-xam mag la waaye jëm yi nag mën nañu ndawee moom waaye li ci biir jëm yi moom loolu moom du lu ndaw moom ñoom daan nekk ci ñoom seen jëgoon ko parce que xam nañ leen seen bokk ñoom parce que lañ nekk du lu ndaw du lu tuuti ñu foon ko xam ko yëpp ko ñu ko yëgoon ci ñoom itam parce que fuñ mën a fekk dañ na nekk dañ na fekk loolee tee moom leen yàlla xamal nag wax tuuti ne laa ilaha illallah benn baat la lam daan jëriñ moom laay jëriñ tey fa mu nekkoon fa la nekk tey nañ ko digloon mën nañ ko digloon amul soppeeku xanaa kay yow tey yaa caa soppeeku yow tam sa gëm wala sa tuddin wala sa jëfin xanaa moo soppeeku waaye boo ko tegee ci yoon ba ca dëgg ga lu ca waaye amul jëm rek nga am ko yàlla dafa bëri la kenn xeet du ko yàlla damay wax toujours ne yàlla mooy borom boo xam ne kenn ku nekk ci jaamam yi mën na laa may lu may sama lu jaam yi bëri bëri bëri bëri kenn ku ne yàlla mën na ko may may wax ne moom kenn képp moo ko am kenn xam ko te foofu ko jëlee du fa jóg du fa jeex nag kenn xeet boppam ci tàllal yàlla ndabam trance ndabam ba mu teg wétta moom xolo soo wóolu ko bëyloo yàlla defal ko te la gën te gën wala yéen ñu kiraal gëtam parce que boo defoon ngi xaw a guddi itam taxawee baax di leen gërëm ñaan yàlla yokk leen te barke leen baax parce que ñu am benn pay bi ñu si bëgg a fas léegi rek waaw duñ ci nos ñu def ñaan salaam.